Hej och välkomna till Krigshjärta-podden, eller KH-podden tror jag vi kommer kalla den framöver. Den leds av mig, Mimmi Lundqvist, och mig, Sanna Vårenman. Ja, och vilka är vi då? Jag har liveat Krigshjärta sedan 2010. Mitt första Krigshjärta live var KH4, och sen dess har jag varit en ganska frekvent besökare. Mest på Kordov-sidan. Du har hållit på lite längre än vad jag har gjort. Ja. Jag var på mitt första stor live nu i somras faktiskt. Sen har jag varit på några av de mindre live i kampanjen. Och jag har inte varit så frekvent besökare på Kordovsidan. Eller nu har jag faktiskt varit på två mindre live på Kordovsidan. Annars har jag spelat Falicier och Jägerknäkt på Gillesidan. Vilket live har du spelat Kordov på mer än Kordov-livet som var för Ulvprovet? Ja! Där spelade jag först ulv och sen i halvlek bytte om till orm. What? Ja, det var väldigt roligt. Mycket trevligt. Och lite mer då. Jag är någon slags lärare som bor i Västerås. Och du jobbar med någon slags kultur. Jag vet inte riktigt vad du jobbar med, Sanna. Ja, jag jobbar som utvecklare och projektledare på Eskilstuna kommun. Och bor utanför Julita, Eskilstuna, Katrineholm. Någonstans mitt i Sörmland. Jag vet inte hur många som har koll på den här geografin. Men jag och Mimmi bor hyfsat nära varandra. Vill ni veta vart vi bor, kolla upp Sörmland. En central del av Sverige. Ja, jag bor ju då i Västmanland. Det är faktiskt en viss skillnad. Men hur som helst. Vi har tänkt att vi ska försöka hålla igång någon slags KH-podd. Ända fram till Krigshjärta 9. Som kommer bli av sommaren 2019. Ja. Och det är jag och Sanna som kommer vara projektledare för KH9. Så det tycker vi ska bli skitkul. Och vi har sagt att det blir någon gång mellan midsommar och medeltidsveckan. Ja. Så att vi har ett litet spann att jobba med. Men vi hoppas att vi kan vara lite mer specifika. Ja. I hyfsat god tid innan livet. Det kommer framöver. Var så säkert. Och vi har sagt att det kommer vara någonstans i Sverige. Förhoppningsvis söder om Dalälven. Ja. Precis. Där har ni lite ungefärligt i alla fall. Ska vi presentera vilka som ingår i KH9-crewet? Det är ju Emil Rogvall som var med och gjorde KH8. Och Carl Nordblom som har liveat massa Krigshjärta. Och som har snöat in på lite speldesign nu. Sen kommer Johan Nylin vara med som har arrangerat lite i Granlandskampanjen. Tor Forsell som var med och gjorde stridssystemet i KH8. Och Benjamin Fahlgren som har liveat en del Krigshjärta också. Men vad jag vet så har ni inte arrangerat någon. Ja, vi var med på ett litet hörn och arrangerade Postbojå, där utpost livet. Ja, okej. Okay. Men en ganska liten del. Ja. Där var både jag och Benjamin med alltså. Så att, ja, det är en hel del folk här som har liveat ganska mycket Krigshjärta förut. Och jag är nog nyast av oss i den här gruppen. Så det känns jättekul. Ja. Jag tycker det är jätteroligt att du är med och kör. Visionen för KH9 är att det ska vara ett Krigshjärta live som känns som ett Krigshjärta live. Alltså vi vill inte göra ett alldeles för annorlunda Krigshjärta live. Men vi vill också att det ska finnas lite element som känns nya. Område är väl den stora grejen just nu. Ja, det är vårt huvudfokus. Det måste vi ha först innan vi kan börja gå ut med datum och tid och plats och liknande. Så det är där vi jobbar hårdast på nu, så det är vårt främsta fokus. Vi har haft en uppstartshelg där vi har diskuterat Krigshjärta i stort och diskuterat det här KH9-livet som vi ska arrangera. Och ser ja, men vad vill vi att det ska vara för någonting. Ja. Så att det kommer mer info framöver när vi har börjat snäva in det lite. Ja, och vi kan väl säga om området att vi hoppas att vi kan hitta något som är större än Kopparbo. Men det är det som är vårt prio 1 fokusområde nu. Vad skulle du vilja se på KH9? Oj, ja, jag vill se stora fältslag. Jag vill se ganska lite större avstånd mellan lägren. Så att man kan få lite mer av det spelet som blir mellan. Och inte bara på en rak linje. Utan lite mera strider som kan bli flankstrider och liknande. Ja, för det har jag faktiskt saknat. För Kopparbo är väldigt snyggt. Alltså det kan bli så stora fältslag där. Men inte riktigt de här smyga i skogen och ulvar mot jägers och så. För att det blir så pass lite skog att det är lite för lätt att stöta på varandra och lite för kort väg att smyga. Mm. Vänta, nu måste jag tänka om det är något mer jag har så här drömt om. Ja, men mycket så här rök och sådana effekter. Och det hade varit fett att få till lite mer. Alltså jag drömmer mig tillbaka till de här markkrevaderna som var på KH4 och KH5. När man sköt en kanon och så kom det upp som en stor kaskad av torv och mossa ur marken. Det var väldigt coolt. Riktigt coolt. Ja, första gången jag var på Krigsrytta 4 hade jag ingen aning om att det var pyro på livet. Så jag såg att Gillet rullade fram en kanon och så skulle de skjuta. Och så tänkte jag, shit vad coolt, en kanon! Och så här. Och sen precis efter de hade skjutit så flög det upp torv som träffade mig i ansiktet. Alltså inte hårt, utan bara så att jag fick en så här liten... Ja, det var ascoolt. Då blev jag chockad och jätteglad samtidigt. Så det är väl min stora dröm med KH9, att vi kan få till så en riktigt häftig pyro igen, faktiskt. Ja, det gör väldigt mycket till en upplevelse faktiskt. Ja, de säger ju att intrigen stavas pyro. Jag vet inte, men... Det är i alla fall en stor del av Krigsrytta-upplevelsen tycker jag. Så dagens tema är typ, vad är Krigsrytta och varför älskar vi Krigsrytta? Ja, precis. För det är ju även om vi vet vad Krigsrytta är så hoppas vi att vi kan nå ut här till några personer som faktiskt inte vet vad Krigsrytta är. Och Krigsrytta är säkerligen olika för olika personer också. Men vi ska försöka täcka in en del av det. De olika synvinklarna. Okej, så om vi tar liksom grunden då. Krigsrytta är ju ett svenskt krigsliv som pågått sedan 2006 kom vi fram till. Mm. Någon besserwisser får gärna rätta oss om vi har fel här. Ja, vi är helt ödmjuka inför den här. Ja. Men vi tror att det är 2006, då var Krigsrytta ett. Och sedan dess har det varit några storliv. Vi är uppe i 8 nu. Mm. Och mellan dem har det varit lite mindre... små live som arrangeras av olika personer. Mm, och det är lite kännetecknet för Krigsrytta också tycker jag. Att det är en väldigt aktiv deltagarkultur. Och många personer som arrangerar i kampanjen. För att även om det är de här stora liven så är det olika arrangörsgrupper som arrangerar mindre live med olika fokus då mellan storliven. Just det. Nu för ett par veckor sedan så var det ett litet live i Kordovien som är en av de här kulturerna. Mm. Som jag var med och arrangerade faktiskt. Ja. Vi kan väl prata lite mer om det senare. Men som ett exempel. Vi försökte beskriva Krigsrytta med tre ord. När vi hade arrangörsmöte inför KH9 för några veckor sedan. Det var inte helt lätt. Nej, men vi kom fram till kvalitativt kontextualiserat boffer. Ja. Jag tycker den klingar fint. Alltså det är nästan poetiskt faktiskt. Ja, men den säger tycker jag ganska mycket vad Krigsrytta är. Att det är inte bara att du går ut och slår på varandra med boffervapen. Utan det är i en tydlig kontext och med kvalitet. Ja. Ja, jag har haft otroligt tunga känslomässiga scener på Krigsrytta. Det är liksom inte bara att man ska gå ut och slå på varandra. Utan det är så mycket mer och så mycket spel det finns att hämta kring. Både att gå ut i striden eller att vara rädd för att gå ut i striden. Mm. Och liksom alla förhållningssätt till att vi kämpar och slåss. Och vad kriget gör med människor tycker jag. Mm, precis. Och det är ju där man menar med kontext. För er som funderar kring vad är det här för ord ifall ni inte har hört det förut. Så menar man vad är det, alltså, någon form av sammanhang. Ja, precis. Det är inte bara någonting platt utan det finns någonting runt det här. Mm. Och det är det som man menar med kontexten. Välutvecklade kulturer har vi skrivit här också. Mm. Jag har ju levat mest i Kordovkulturen. Jag har faktiskt levat lite på gillesidan också. För er som inte tror det så är det sant. Men jag har fastnat i Kordovkulturen för att jag tycker den är så himla häftig. Så okej, i korthet då så är det ju två sidor som strider mot varandra. Ja. Det är Kordovien som är någon slags fascistisk totalitär stat. Mm. Som inte har yttrandefrihet och man har väldigt liten makt över sitt eget liv och bestämmer regimen att man ska ut och slåss vid fronten. Då ska man ut och slåss vid fronten. Det finns inte så mycket att göra. Och det är ju också någon form av kommunism. Eller man får allting man behöver. Det finns inga pengar och inget sånt där. Och Gillet då är ju typ en kontrast till Kordovien. Mm, precis. Gillet har vi ju en stark kapitalism. Ingen gör någonting om man inte har ett kontrakt på det. Vilket också tas till sin spets då förstås. För att är det någonting som inte står i ditt kontrakt så är det ingenting du gör. Lojaliteten ligger enbart i kontraktet. Och det handlar om pengar. Ja. Så de här två sidorna har slagits mot varann av olika anledningar sedan 2006. Eller ja, så InLive är det också 11 år nu. Mm. Som Gillet och Kordovien har. Eller vänta, nu ska vi se. Vi har faktiskt gjort lite tidshopp här. Hur som helst. Gillet och Kordovien har stridit mot varann väldigt länge. Nu ska jag inte säga 11 år, för att det är inte 11 år i fiktionen. Jag insåg jag nu. Men numera brukar det vara så att ett år i verkligheten motsvarar ett år i fiktion. Mm. Kanske blir tidshopp snart i fiktionen. Det är väldigt spännande. Mm. Och mycket med krigshjärta är väl att det är fokus på att det ska vara häftigt och spännande. Att det ska kännas som att man är med i en krigsactionfilm. Ja, där man själv spelar huvudrollen. Ja, verkligen, alltså du är med i den här blockbustern som alla vill se på bio. Förutom att här är du själv med och du får se alla andra som också är med. Och verkligen få den här storslagna känslan som är svår att få på andra sätt tror jag. Ja, men just att de här fältslagen där det är 400 personer och 200 på varje sida. Det är verkligen mäktigt. Mm. Så jag tror att det kan vara nästan svårt att tänka sig om man inte har varit med om det. Ja, jag vet, det är nog lättast att jämföra med någon form av stor krigsfilm. Fast tänka sig att faktiskt uppleva det själv. Mm. Väldigt. Särskilt med allt pyro och rök och häftiga plåtrustningar som blänker i solen. Och baner. Och Bunny, gud ja. Baner. Och slits och puff. Och krenelerade vapen. Det är vackert. Ja. Och nu kommer vi över här. Snygga dräkter, miljöer och effekter. Vilken härlig övergång. Ja, det är ju någonting som jag verkligen älskar med krigshjärta. Och det är ju estetiken framförallt. Nu gillar jag ju gillesidan på grund av de här sakerna. För att, men hallå, vem vill inte vara en snygg knäckt med slits och puff? Det är ju ett otroligt estetiskt tilltalande och framförallt ett koncept där du kan få gå helt crazy. Och det finns ju väldigt många koncept att spela på beroende på vilken typ av dräktstil som du gillar. Och just vad du vill ha för skapande i din process. Ja, alltså jag har ju gjort lite knäktdräkter och sådär också även om jag spelar Kordov för att jag tycker det är så häftigt. Men det blir en helt annan liksom, konstnärlig frihet tycker jag i dräkterna på gillesidan. Jag är glad att det går även på Kordovsidan att göra. Vi kan väl säga det också nu när vi pratar om det här. Gillesidan är inspirerad av landsknäktar på 1500-talet. Mm. Och Kordovsidan har mer 1300-tals stil på kläderna. Mm. Eller hur? Men det finns ju några fler koncept, eller hur Mimmi? Ja, just det. Bra att du bollar den till mig. Ja, det finns även Skagi som är vikinga-inspirerade. Som har mycket hederskultur och sådär. Mm. Eller heter det hederskultur? De håller på mycket med heder i alla fall på olika sätt. Hederskultur kanske är något annat. Sen har vi hästbrännarna. Som är fattig arbetarklass. Som har 1400-tals direkt. Och sen har vi jorgalerna. Som har någon slags blandning mellan medeltid och 1700-tal. Jag vet inte, det är jättesvårt att beskriva jorgaldräkten i så här generella termer. Man får gå in och kolla på hemsidan på de snygga konceptbilden. Ja, där finns väldigt mycket inspiration att hämta om man funderar lite på. Men vilket koncept tycker jag verkar coolt? Mm. Och vi ska ju säga nu också, för att det är många som får typ panik när de tänker på krigshjärta och bara shit, jag kommer aldrig kunna tillverka tillräckligt snygga dräkter och sådär. Och det vill jag vara jättetydlig med, särskilt som arrangör för krigshjärta 9, att det går, alltså spannet mellan vad som är okej och vad folk gör är otroligt stort. Man behöver inte vara världens flashigaste knäckt eller en skitsnygg krenelerad kordov för att komma på krigshjärta. Nej, utan det finns så många möjligheter att sy väldigt enkla kläder och ändå vara häftig och snygg på krigshjärta. Det är jag helt övertygad om. Mm. Och dessutom finns det en lånegrupp på Facebook. Är du med i den? Ja, den är jättebra faktiskt. Och där kan man också efterlysa och se om det är så att faktiskt någon kan tänka sig att låna ut lite saker. För att är det så att du vill testa krigshjärta så är det inte säkert att du känner att jag vill lägga ner jättemycket tid och pengar på att skapa mig en dräkt. För att jag vet inte om den här kampanjen är någonting jag vill fortsätta live i. Och då är ju lånegruppen jättebra. Och vad är det den heter? Den heter Lånecentralen för krigshjärta gear. Mm, så den kan man kolla in på Facebook. Jag tänker vi kan säkert länka till lite olika grupper och till hemsidor och sådär. Absolut. Också. Ja, det så gör man vi. Får de länkarna. Vad tänkte jag säga? Jo, men bara jag till exempel. Jag har en fullständig ulvdräkt. Jag har en fullständig knäktdräkt. Jag har en fullständig falkdräkt. Så jag har 3 dräkter och jag kommer rimligtvis bara använda en av dem när jag livear. Och så är nog fallet för ganska många krigsrättar-livare. Så det finns en hel del utrustning som cirkulerar. Ja, precis. Och det är väl samma för mig. Jag tror också jag har 3 eller 4 hela dräkter beroende på vad man ska spela för koncept. Så att, det är en väldigt bra grej. Tänk på att det går att låna. Du måste inte göra allting själv. Det är verkligen inte så. Jag förstår att det kan få lätt någon form av press när man ser alla coola dräkter. För att det finns folk som är helt galna när det gäller att skapa dräkter. Vilket är helt underbart. Men det finns också de som hellre fokuserar på själva liveandet och på spelet istället för dräkten. Jag var faktiskt i Norge för någon vecka sedan och pratade med lite pretto-livare i Norge. Och frågade varför de inte åker på krigshjärta. Och de sa, ja men krigshjärta verkar jättekult för alla mina svenska kompisar åker på krigshjärta. Men vi får sån prestationsångest av dräkterna och så finns det ju fantasy-nerd-stigma. Och vad menar man med det då? Att det är lite töntigt att åka på fantasy-live tror jag. Men det vet ju alla vi. Att det är inte töntigt att åka på Fantasy Live. Så Nej. Jag tänker att vi dödar det stigmat här och nu. Och så pratar vi inte mer om det. Nej. Det sista vi har skrivit upp här om för krigshjärta är nice. Är ju att det är nybörjarvänligt. Precis. Vad menar vi med det då? Ja, dels för att du faktiskt får en grupp. Du får direkt en samhörighet. När du har tittat igenom de koncepten som finns. Och hittat det som du tycker verkar roligast. Utifrån vilket spel du vill ha. Men också utifrån vilken dräkt du kan tänka dig. Att antingen låna ihop eller sy själv. Då kommer du få ett sammanhang. Du får en grupp som du direkt tillhör. Så att du behöver inte känna själv att oj, nu måste jag leta jättemycket spel. Och det är ibland svårt att komma in ensam. Men i och med de här färdiga koncepten som finns. Så kommer du in i ett sammanhang. Och behöver inte anstränga dig så mycket på den biten. Så att du får direkt en grupp som kan hjälpa dig. Med pepp, med karaktär, med utrustning. Med alla de sakerna. Och mycket är ju också gemensam logistik. Att gemensamt boende och mat och liknande. Ja. Så att det är mycket som är förberett på så sätt. Det och finns så mycket kunskap i krigshjärta. Alltså i krigshjärta crewet. De som livear krigshjärta mycket vet ofta hur man hittar bra spel. Mm. Och det tycker jag är en så här häftig grej med krigshjärta. Att det är väldigt lätt att så här, ja, men komma iväg och göra riktigt häftiga grejer. Utan att riktigt ens vara insatt i livet. För du kommer ha folk omkring dig som är det. Så att jag skulle säga att det är en ganska låg tröskel. Bara man får tag i bra dräkt. Ja, och jag kände också att nu är jag ju ganska ny krigsrättar-livare ändå. Och jag känner att ja, det var lite läskigt först. Jag väntade på att livea krigshjärta i flera år. För att jag tyckte att det här är ju för läskigt för mig. För att jag trodde att det var så höga krav. Och det är det här som vi verkligen vill slå hål på. För att nu när jag väl har börjat livea krigsrätta inser jag ju att det är inte så. Jag har känt mig otroligt välkommen. Och mina dräkter som jag hade redan innan jag började livea krigsrätta har absolut varit tillräckliga. Men jag tänker att det här är verkligen någonting vi behöver prata om. Att det är inte en så hög tröskel som det verkar. För det är väldigt tråkigt tycker jag att det har blivit så. Att det är ändå den gemensamma bilden som många har haft som jag har pratat med också. Men det finns så många saker som underlättar, till exempel ja, man kan låna kläder och du får en grupp och det är inte lika svårt som det verkar. Så att det här är någonting vi också vill jobba med, att nå ut med den här informationen. Ja. Det så behöver inte vara svårt. Så säg det till alla era kompisar som vill livea krigshjärta men inte vågar. Det är inte så hög tröskel som man kan Nej. Tro. Och jag har känt mig otroligt välkommen. Och titta bara, ja men nu sitter jag här med Mimmi och ska arrangera KH9. Och det känns skitkul. Så jag tänker det finns flera som jag där ute. Som vi absolut vill suga upp till nästa stor live. Och dela den gemensamma upplevelsen med. Ja, för vi tror att det finns skitmycket jätteroliga livare där ute. Som inte vågar livea krigshjärta. Och det är så himla synd. Ja. Det var ju ett live för, hur många veckor sedan är det? 3, 2. Oj, tiden går så fort. 2 eller 3 veckor sedan. Var det ett live? 3 veckor sedan tror jag vi landar på faktiskt. Jag har hunnit göra några mer saker däremellan. Okej. Ja, det var jag som arrangerade det livet. Ja, alltså Mimmi, kan inte du berätta lite om det? Jo, okej. Så här var det. Dagen efter krigsrätta 8 så drabbades jag av en massiv kordovpepp. Och så gjorde jag ett live tillsammans med Max, som är min man, och Mattias Strand, som är min kompis. Och vi bara, hur coolt vore det inte att ha ett live i en kordovsk by där kordover tvingas döda kordover? Så gjorde vi ett live om en by som gjorde uppror mot Kordovien. Och där det fanns en belägrande styrka som skulle först belägra och få ut information. Och sen till slut döda alla i byn. Mm. Och det var förutbestämt att alla i byn skulle dö innan livet var slut. Så det kom 60 personer tror jag och spelade livet. Jag har inte helt koll på exakt hur många det blev i slutändan. Men runt 60, kanske 65 deltagare. Ungefär hälften på insidan och hälften på utsidan. Och du var ju på insidan. Mm, precis. Jag fick ju spela fullblodskodom för andra gången. Och det var väldigt spännande. Det var just därför att jag tilltalades av det här livet. Just det som Mimmi berättade. Att faktiskt få se den här konflikten. Den inre konflikten som säkert finns i olika grad i alla kodover. Att vad är det för system vi har? Och här var det ju ändå en by som hade brytit sig loss då. Och där spelade jag en förrädare. På insidan. Just det, du var en förrädare bland förrädarna. Ja, precis. Jag hade angett byn till salen. Vilket innebar att då kommer ju det stora systemet här. Och ska tänka att nej, nu ska vi ju slå ner det här upproret helt enkelt. Det här blev ju... Och salen är alltså då Kordoviens styrande organ. Ja, ja. Precis. Och det som hände med min karaktär var ju att den belägrande styrkan kom till platsen. Men... Sen insåg min karaktär, hon hade gjort det här av kärlek. Att, oj då, det här blev inte så jättebra. Nu kommer alla jag älskar att dö. Så det slutade ju med att hon blev helt sant och fast vid revolutionen istället. Och ångrade sig bittert. Ja, så det var egentligen ditt fel att alla dog på livet. Ja, ja, ja, fint. Jag tar inte på mig någon som helst skuld som en av dem som dödade alla på livet. Nej, men det blev faktiskt ganska bra live, tycker jag. Det var mycket inre konflikter för kordover. Och det kändes som att det var någonting folk var väldigt sugna på att spela på. Ja, och faktiskt se att det här är det konceptet som är på kordovsidan. Och jag tänker att det här ger mig också väldigt mycket som gillespelare. Att faktiskt ha en djupare förståelse off för den andra sidan. Så det är någonting jag verkligen rekommenderar. Att även om man gillar ett koncept väldigt mycket så kan det vara väldigt... kul och roligt att testa på även det andra konceptet. Just det. Jag fick spela på utsidan och där handlade det ganska mycket om så här, Kordovien är ett väldigt nationalistiskt land där man har väldigt mycket kärlek till sina medkordover och till landet och hur det skulle vara att döda andra kordover. Det var liksom den stora konflikten på utsidan för de rollerna som var där. Och det tyckte jag var en väldigt intressant liksom inre struggle att ja, men diskutera så här, är inte det här helt sjukt egentligen? Och hur kan man göra uppror mot Kordovien? Och är de verkligen Kordover, de som är där inne på insidan? Så det var väldigt fint. Och när vi slängde in rökgranaten i värdshuset, då hade ni åkt hemma. Ja, men sista, i slutsidan så slängde vi in en rökgranat i värdshuset och så sipprade det ut rök ur de stängda fönsterluckorna. Och tillägga sig ju att alla då resterande personer i byn var ju då inslängda i... Ja, det var några stycken där inne som dog av lungsyran. Det var riktigt hemskt och riktigt vackert samtidigt på något morbid sätt. Och sen har vi ju ett live som kommer i vår som är utannonserat hittills. Och det är Four Weddings and a Funeral som är ett festlive för, i hästbrännarkulturen. Ja, okej. Okay. Vad kommer podden att innehålla? Vi har ju lite fasta teman för vad de kommande poddavsnitten kommer att handla om. Dels så kommer vi varje gång att prata om ett valt avsnitt av fiktionen. Till exempel då, ja men, själva styrsystemet i Kordovien som är salen. Och hur går det till, vad är det för någonting? Så att man kan få på ett lätt och tydligt sätt få en liten bättre överblick. Ja, och kontrakten på gillesidan och vad det finns för koncept man kan spela och ja, men massa olika sådana grejer som, för Kordovboken är 60 sidor lång tror jag och gillesboken är lite kortare, men det är fortfarande väldigt mycket text att läsa och vi har full förståelse för om man inte är lika knäpp som vi och läser fiktionen. Har du läst fiktionen, Sanna? Nej. Jag har läst. Ja. Jag tror inte jag har läst hela gillesboken. Ska jag vara ärlig och säga. Men jag tänker att det ska vi göra. så ska vi vara allvetande gurus här som kan berätta allt vi kan. Nej, men vi tänker väl att den här podden på ett sätt ska vara ett lättillgängligt sätt att ta till sig delar av fiktionen. Och kanske sen när vi närmar oss livet att vi kan ha live-information här också. Ja, precis. Och tanken är ju inte heller att du som deltagare på ett live ska inte behöva läsa hela fiktionen. Nej. Det är inte nödvändigt. Och på hemsidan sen så kommer vi också att göra tydligt och lättöverskådlig information. Precis. Och det finns redan ganska bra sådana på krigshjärta.com. Om man vill gå in och titta på fiktionen redan nu. Mm. Så finns det punktlistor som är ganska bra och välöverskådliga. Men, eller vad säger man? Lättöverskådliga. Men vi kommer göra ännu mer liksom live-anpassade sådana. Alltså som är anpassade till KH9 när det är närmare sig. Men vad kommer podden med innehålla då förutom fiktionsprat? Vi ska ha lite intervjuer med deltagare och arrangörer har vi tänkt. Och prata om kommande live, för det är inte bara KH9, utan vi föreställer oss att det kommer vara massa KH-live innan KH9. Ja, vi vet ju att det kommer stycken. Ett till. Ja, precis. Sen kan det mycket väl dyka upp några fler. Det brukar vara så. Kan man tänka sig. Ja, så att det här är ju som sagt en krigshjärtapodd. Även om vi är arrangörer för KH9 så vill vi peppa och prata krigshjärta i stort. Ja, så det kommer lite info om kommande live och lite info om arrangörsarbetet. Sa jag det? Det sa jag nog. Ja, men lite vad som händer just inför arbetet till det stora livet. Ja. Så det är väl i huvudsak det. Och sen tänker jag att vi kommer komma på massa mer punkter. Vi pratade om att göra en kärleksspecial vid Alla hjärtans dag. Det är jag jättepepp på. Precis, och det är väl lite där vi skulle vilja med varje så här, de deltagarberättelserna vi tar in för varje avsnitt. Är så här, men varför tycker du om krigshjärta? Ja. Och vad är det som gör att du älskar att lajva krigshjärta? Så att vi får lite andra perspektiv också. För det finns otroligt många härliga personer och deltagare där ute som sitter på otroligt mycket kunskap och pepp. Och det vill vi lyssna in också. Så har du några förslag på vad du skulle vilja se i podden framöver, så hör av dig. Så ska vi försöka anpassa så mycket, för att vi gör den här podden för er skull. Den här gör vi inte bara för våra egons skull. Nej, det är ju lite skönt för mitt ego. Nej, usch. Ja. Men absolut. Det är ju för att ni ska lära känna oss också. Som gör KH9. Så kanske ni vågar säga hej till oss på prolog. Ja, det hoppas jag. Är du anmäld till prolog? Ja, jag ska vara funkis. Ja, jag är också anmäld till prolog. Så jag ska inte vara funkis. Anmäl er till prolog. Ja. Ett svenskt live-konvent. Ja, men där vi bland annat kommer finnas på plats och prata om krigshjärta. Ja. Man hittar det på livekonvent.se. Det här är gratis reklam. Vi har inte, får inte betalt för att göra reklam för prolog. Men det är så bra att vi rekommenderar det i alla fall. Ja. Ja. Men det var det vi hade idag tror jag. Ja. Precis. Så nu ska vi ha en häftig avslutning som vi ska göra varje gång. Ja. Det har vi inte. Vi får säga tack och hej. Och så klipper vi in en fin liten jingle här. Hej!